तो हम करता नहीं है तो हम कुछ भी प्रयत्न नहीं करेंगे, यही बात सही है। हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगम। एक श्लोक है कि सिंह शेर जंगल का राजा है, तो जंगल का राजा होने के पर तो सिंह यदि केवल आराम करते हैं तो कोई भी पशु नहीं आएगा और सिंह को बोल के कि हे राजा मैं आपका प्रजा हूं मुझको खा लो। सिंह तो शिकार करते और ऐसे कुछ हिरण या कोई दूसरा पशु को पकाल के करते हैं, उसको काम करना है। तो ये एक उदाहरण है कि हमको भी कुछ काम करना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन यात्रा नहीं होते हैं यदि हम कुछ भी काम नहीं करते। जीवन यात्रा पीछते न प्रसिद्ध अकर्मणः। कर्म नहीं करने से जीवन सिद्ध नहीं होते। कुछ काम करना चाहिए, खाना पीना सोना ये सब के लिए। तो एक परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं कि सब कुछ जन्म के साथ सब कुछ निश्चित है। उद्दिष्टा बोलते हैं जन्म पत्र का में, ऐसा यही व्यक्ति महान होगा, यही व्यक्ति सामान्य होगा, यही व्यक्ति तो कुछ काम नहीं करके भी तो बहुत पैसे मिलेगा, और दूसरा आदमी का जन्म पत्रिका में ऐसा कि जितने भी प्रयास करेगा तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा। तो अगर सब कुछ प्रक्तान, आपको मालूम है प्रक्तान ये शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है कि पूर्व जन्मों का कर्म का फल, कर्म फल दिष्टा बोलते हैं, दैवी बोलते हैं, अंग्रेजी में डेस्टिनी बोलते हैं। तो अगर सब कुछ पहले से निश्चित है तो हमको काम करने से उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो प्रकृति क्रियमाणानी, मैं सब कुछ करता हूं, तो प्रकृति के तीन गुणों से सब कार्य संपन्न होते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो यदि हम बोलते हैं कि तो जन्म के पहले सब कुछ निर्दिष्ट है, तो कैसे हुआ? तो पूर्व जन्मों का कर्म का फल से इस जीवन में और सब कुछ निर्दिष्ट है। तो कैसे हुआ? तो पूर्व जन्म में हम जो किया इस जीवन में हम उसका फल मिलता है। तो पूर्व जन्म में वो दिष्ट नहीं था, सब कुछ निर्दिष्ट नहीं था। तो कैसे है, कौन सा जन्म में हम कर्म फल बना सकते हैं यदि सब कुछ सब जीवन में निर्दिष्ट होते हैं आरंभ से। तो वास्तव विचार है कि बहुत कुछ निर्दिष्ट है, तो फिर भी हमारी थोड़ी सी स्वतंत्रता है। एक उदाहरण है कि यदि हम फ्लाइट से जाते हैं उड़ान बॉम्बे से दिल्ली, तो यदि हम प्लेन में प्रवेश करेंगे, हम निर्णय करते हैं हम मुंबई से दिल्ली जाऊंगा, कैसे जाऊंगा प्लेन से, तो टिकट खरीदना है और वो ही तारीख पर उसी समय पर एयरपोर्ट जाना है, फिर प्लेन में बैठना है और टेक ऑफ होते हैं और हम मुंबई से दिल्ली जाते हैं। तो फ्लाइट में हम फ्लाइट में है, तो यदि हम सोचते एक्चुअली और ट्रेन से जाना अच्छा होता, ट्रेन से जाना अच्छा, तो फ्लाइट में हूं लेकिन इतना किराया है अच्छा नहीं लगते, ट्रेन से जाना अच्छा है, लेकिन उस समय हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम कैप्टन को कहेंगे मुझको पैराशूट दो, मैं प्लेन को छोड़ दूंगा, फ्लाइट को छोड़ दूंगा, मुझको पैराशूट दो मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो संभव नहीं है। तो उस समय जब हम फ्लाइट में है आकाश में कि हमको दिल्ली पहुंचने तक प्लेन में जाना पड़ेगा, तो इसमें हम जाएंगे नहीं जाएंगे फ्लाइट से, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं, जाना पड़ेगा, और टेक ऑफ के बाद तो जाना पड़ेगा दिल्ली तक। लेकिन हम क्या करेंगे प्लेन में, हम कुछ विश्राम कर सकते हैं, तो बाजू बैठने वाले सवारी से बात कर सकते हैं, शायद यदि हम बिजनेस के लिए जाते हैं तो बाजू वाला सवारी भी बिजनेसमैन है और हम कुछ डील कर सकते हैं, और यदि हम बाजू सवारी को गाली देगा फिर झगड़ा होगा लड़ाई होगा, तो शायद दिल्ली को पहुंचना समय पुलिस मुझको अरेस्ट करने के लिए इंतजार करेंगे, तो रेडियो मैसेज देगा कैप्टन कि बदमाश है प्लेन में उसको अरेस्ट करो। तो टेक ऑफ के बाद वो प्लेन में जाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे जब प्लेन में है, तो उसके अनुसार उसके बाद क्या होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि हम हरे कृष्ण जप करेंगे प्लेन में, हम शाश्वत अमूल्य धन प्राप्त करेंगे। तो ऐसे दिष्ट का प्रभाव बहुत है। यदि जन्म पत्रिका में ऐसा है तो ये व्यक्ति महान होगा तो लगते ही होगा, लेकिन कैसे महान होगा, महान संत हो सकते, महान जन नेता हो सकते, महान बदमाश भी हो सकते। तो जन्म पत्रिका में भी ऐसा हो सकते है कि ये व्यक्ति का जीवन का अधिक समय ऐसे जगह में होगा जिसमें बाहर जाना मना है और दूसरों के साथ बात करना मना है और बहुत नियम से बाधित है, तो फिर लगता है कि वो प्रिजन में रहेगा। दूसरी संभावना है कि वो आश्रम में होगा, तो ऐसा जीवन होगा यदि आध्यात्मिक दिशा पर आकृष्ट हो तो आश्रम निवासी हो सकते, मठवासी, और यदि दुष्कर्म करेगा तो प्रिजन में रहेगा। तो सब कुछ बहुत कुछ निर्दिष्ट है लेकिन सब कुछ नहीं है। ऐसे सोचना कि मैं सब कुछ करता हूं, इसमें भगवान का हाथ नहीं है, यही मूर्ख है। अंग्रेजी में एक वाक्य है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य की इच्छा हो सकती लेकिन क्या फल होगा वो भगवान का है। जैसे एक व्यक्ति की प्रबल इच्छा हो सकती कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं जन नेता होऊंगा, लेकिन इस जीवन में उसका जिश नहीं है जन नेता होने के लिए, तो इच्छा है, तो इसलिए भगवान अंतर्यामी उपद्राष्टम मंत्राचार, उपद्राष्टम मतलब सब कुछ देखते हैं अंदर से, और अनुमंत्र अनुमति देते हैं, ठीक है तुम ऐसी स्थिति में रहो, तुम अन्य स्थिति में रहो, तो देखते हैं कि ये व्यक्ति की बड़ी इच्छा है बड़ा हो, तो इसलिए भगवान वो व्यक्ति को ऐसी स्थिति दे सकते हैं तो अगला जन्म में यदि वो व्यक्ति का कुछ पुण्य कर्म था वो भगवान की कृपा से अपना प्रयास है, अपना प्रयास वो भी है उसमें, लेकिन मुख्य प्रभाव है भगवान अंतर्यामी अनुमंत्र, उनकी अनुमति। तो बड़ा नेता का पद दे सकते, तुम सरपंच हो या तुम MLA हो, तुम राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपत्नी हो, यदि कर्म फल काफी पुण्यवान, और यदि कर्म जो वो बड़ी इच्छा है बड़ा होना, परंतु कर्म पुण्यवान नहीं, वो सब पापमय है, तो शायद वो व्यक्ति उसका अगला जन्म में नेता होगा, वो कुत्ते का शरीर में पांच छह कुत्ते का नेता हो, तो इच्छा पूर्ण होती है नेता हो भगवान की कृपा से, लेकिन उसी प्रकार से तो मैं करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं कितना बड़ा हूं। देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं, तो जैसे बोलो तो यदि वो सब कुछ अच्छा चलते हैं तो प्रशंसा ग्रहण करते हैं, मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना मेधावी हूँ, मैं इतना तत्पर हूँ। लेकिन वो सब कुछ ऐसा कभी कभी होते हैं, नहीं तो सब बिजनेस अच्छा चलते है, फिर एक दिन सब कुछ खलास। वो क्या नाम था, वो मार गया तो 15 साल के पहले वो एक गुजराती बम्बई में था, हर्षद मेहता, तो बड़ा व्यापारी बन गया। फिर एक दिन पुलिस उसको गिरफ्तार किया, क्या बोलते हैं, अरेस्ट, गिरफ्तार। कुछ दिन के बाद प्रिजन में मार गए। तो ऐसा बिजनेस तो अच्छा चलता है, वो बहुत चीटिंग किया था ऐसे। तो जब सब कुछ अच्छा चलता है तो मैं इतना बड़ा हूं, सब मेरा सब सफलता मेरा खुद का प्रयास से हुआ, मेरी खुद की बुद्धि, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं स्वयं कृत व्यक्ति हूं। और अगर उसमें कुछ गलती हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब दिष्ट है, सब भगवान की गलती है। तो मनुष्य का प्रयास का प्रभाव कितना हो, देखते हैं कि जो बड़ा नेता है तो बहुत बार तो वो व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति है, और कुछ दिन के बाद तो बड़ा पद मिलते, जैसे भारत के बहुत प्रधानमंत्री तो साधारण व्यक्ति जैसे है, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो थे अभी तो नहीं है, वो नहीं नहीं राष्ट्रपति नहीं है, वो प्रधानमंत्री तो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे। तो भारत में कितना विश्वविद्यालय है और कितना प्रोफेसर है, तो एक प्रोफेसर थे और जैसे तैसे हो अभी प्रधानमंत्री। तो यही दिष्ट बहुत है, तो पूर्व जन्म का कर्म फल से ऐसे। तो हमारा प्रयास का कितना प्रभाव होते हैं, तो उससे कुछ होते हैं। यदि हम कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यदि हम सोचते हैं कि मैं बहुत भूखी हूं लेकिन कुछ भी काम, मैं एक तल पर हूं, नीचे प्रसाद वितरण हो रहा है लेकिन मैं यहां बैठ के आशा करूंगा कि कोई मुझको एक प्लेट प्रसाद पहुंचा दे, संभव है। लेकिन और भी संभव है कि हम प्रसाद मिलेंगे, यदि हम नीचे जाएंगे प्रसाद होगा। तो कुछ भी करना चाहिए, यदि श्रील प्रभुपाद अमेरिका नहीं जाते तो इस विश्वव्यापी कृष्ण भावना अमृत संघ तो नहीं सकता। तो प्रयास करना चाहिए, हम जीव हैं, जीव का मतलब चेतना, चेतना का मतलब इच्छा, इच्छा का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब फल। तो ये सब जीव और जीवन में होते हैं, चेतना, इच्छा, क्रिया, फल, ये सब होते हैं। परंतु इस प्रकार का विचार मैं करता हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं तो स्वयं की शक्ति करता हूं, तो ये विचार मूर्ख का विचार है, क्योंकि हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन फल भगवान का हाथ में है। श्री प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि युद्ध में दोनों पक्ष के सैन्य भगवान सहायता के लिए या रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। दोनों प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको रक्षा करे, और हमारे सब शत्रुओं को मार डाले हमारे हाथों से। तो दोनों की प्रार्थना पूर्ण नहीं हो सकता। एक और उदाहरण प्रॉपर्टी है कि गृहस्थ लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको डाकू और चोरों से रक्षा करो, और डाकू चोर प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे काम सफल करो। डाकू भी डाकू खस काली पूजा करते, स्वयं भगवान की पूजा करें, काली है शक्ति। शक्ति मती शक्ति स्वरूपिणी बहिरंग शक्ति, विशेषकर काली का रूप में घोर रूप, उग्र रूप, उग्र काम करने के लिए काली से प्रार्थना करना। तो भगवान सबके सेवक नहीं है, आज्ञाकारी सेवक। भगवान हमको रक्षा करो, श्रील प्रभुपाद उनके गुरु भाई सदानंद प्रभु जो जर्मन थे, उनका वचन की ही बार हमको बोले कि सदानंद प्रभु और जर्मनी से आए थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य, और सदानंद प्रभु बोले कि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम और द्वितीय दोनों में वो सब जर्मन नारी भगवान से प्रार्थना की कि हमारे बापों भाइयों पुत्रों पतियों रक्षा करो भगवान। तो दोनों विश्व युद्ध में जर्मन तो हार गए, और ज्यादा जर्मन सैनिक तो युद्ध से वापस नहीं आए। और सब नार ही तो उस समय नारी की स्वतंत्रता इतना सा नहीं थी और नारियों तो सैनिका नहीं थी। आधुनिक युग में इराक में अमेरिका के सैन्य और सैनिकी क्या बात है, कोई शब्द है तो ये नारियों के लिए उचित नहीं है। तो नारियों की स्वतंत्रता का नाम में नारियों भी युद्ध में भाग लेते हैं। जो महाभारत में दुर्योधन युधिष्ठिर दो राजा थे, विपक्ष राजा, तो महाभारत में नहीं है कि गंधारी और कुंती वे भी कवच पहन के युद्ध में भाग ली थी। नहीं, ऐसा नहीं, ये दोनों घर में रहती थी। तो क्या बात हो, तो सब जर्मन नारी उनके पिताओं पुत्रों भाइयों पतियों का वापस नहीं आना के पश्चात सब नास्तिक बन गए थे। कि हम प्रार्थना की भगवान को बलि हमारे पुरुष लोग की रक्षा के लिए तो नहीं हुई, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं। यदि भगवान मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करते हैं तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं। तो भगवान हमारा सेवक नहीं है कि हम जो बोल यही भगवान ऐसा करो, नहीं करके मैं तुम्हारी पूजा और नहीं करूंगा। तुमको विश्वास नहीं करूंगा और यदि मैं तुम में विश्वास नहीं करूंगा तो तुम और भी नहीं होगा, तुम नहीं है, तुम केवल कल्पना हो। तो तुमको यदि मैं विश्वास नहीं करूंगा तो तुम खलास हो जाओ। तो ये विश्वास तो विश्वास नहीं। इसलिए भगवत तत्व विज्ञान समझना चाहिए। इस भगवत गीता में और विशद रूप श्रीमद् भागवत में भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है, कैसे इस भौतिक जगत चल रही चीज गुणों का प्रभाव से, तो पूरा वर्णन। तो बहुत से लोग की भक्ति होती है परंतु भगवत तत्व ज्ञान का अभाव का कारण वो भक्ति जो वास्तव में कोई भक्ति नहीं है। जैसे कल हम डाकौर गए थे, हम अवश्य था उसलिए थोड़ी भीड़ थी, पूनम जैसे नहीं है लेकिन काफी लोग गए थे। तो फिर दर्शन के पश्चात मंदिर का बाहर आके एक पुलिस वाला मुझसे पूछा क्या कहते हैं, कहा आया हो, ये सब प्रश्न जो भारत का आगमन के पश्चात कम से कम क्रो बार ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए थे। लोग कौन से देश से आया हो, क्या कहते हो, इस बार बार आपसे पूछते। तो फिर बाला के लिए भगवान का दर्शन के लिए भी सर्वोत्तम कृष्णा, तो वो पुलिस वाला तो हिंदू था और रांच और राय की भक्ति की, लेकिन कि ये रांचर कृष्णा सर्वोत्तम स्वीकार नहीं किया। तो सब सब भगवान एक ही है बोलते। तो तो भक्ति करते देखते हैं और डाको और ये सभी जगह तो कितने कितना भाव से लोग भक्ति करते हैं, देखते हैं कि कोई बहुत तीव्र भाव से मुंह से आई से प्रकट है कि बहुत गहरी भक्ति है। हे भगवान, तो ऐसा लगता है कि प्रबल भक्ति, लेकिन विश्वासी है। लेकिन किस लिए प्रार्थना करते हैं? यदि हम पूछेंगे तो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। सोचते कि ये एक पुतला है जिसमें कुछ अलौकिक शक्ति है, और यदि हम प्रार्थना करेंगे हमारी इच्छाएं पूर्ण होगी। और रांचो का मंदिर जा सकते हैं, और काली का मंदिर या साईं बाबा का मंदिर, जो भी हो सब भगवान है। तो भक्ति तीव्र होने की भी तो वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति में पहले निश्चित होना चाहिए हम क्या कहते हैं। इसलिए इस का संत का उद्देश्य केवल मंदिर बनाना, प्रसाद वितरण करना और महोत्सव पालन करना, वो तो सब कुछ नहीं है। वास्तव में मंदिर बनाना हमारा मुख्य कारण नहीं है। यदि हम एक और मंदिर कभी भी नहीं बनेंगे, यदि हम सब मंदिर बंद करेंगे, तो इसको तो काम चल सकते हैं, क्योंकि इसको का उद्देश्य भगवत तत्व विज्ञान वितरण करना और हरिनाम वितरण करना। तो हम सब मंदिर को बंद नहीं करेंगे, परंतु यही समझना चाहिए कि इस कली युग में पंचराज्य की विधि से अर्चन करना तो मुख्य उपाय नहीं है, मुख्य विधि नहीं, मुख्य है हरिनाम। और वो हरिनाम सिद्ध होगा यदि हम अच्छी तरह समझते हरि भगवान कौन है। तो खाली मंदिर बनाना, जनसाधारण को बुलाना और ये सब काम चलाने के लिए पैसा संग्रह करना, ये सब करना है, परंतु इसका का मुख्य उद्देश्य है भगवत तत्व विज्ञान की शिक्षा देना। तो आनंद विद्यानागर का राष्ट्र पर एक राधा कृष्ण संभव है ना, मंदिर है राधा कृष्ण का, तो है ऐसा मंदिर। तो यहाँ पर इतने नजदीकी में उधर से कितने दूर है, 2 किलोमीटर से कम है ना, कितने दूर है वो मंदिर राधा कृष्ण का? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो ज्यादा दूर नहीं है। तो अन्य राधा कृष्ण मंदिर बनाने का क्या आवश्यकता? आवश्यकता है भगवत गीता यथारूप की शिक्षा परिवेशन करने के लिए। नहीं तो लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, जाते हैं। सभी मंदिर में कोई शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं है, और अगर शिक्षा देने का प्रबंध है वो शिक्षा तो सब विपरीत है, शिक्षा पत्री से शिक्षा देते हैं। एक्चुअली शिक्षा पत्र में जो मैं देखा उसमें कुछ गलती नहीं है, उसमें राधा कृष्ण की सेवा करने का उपदेश है। वो वचन अमृत में जो सहजानंद स्वामी का खुद कल नहीं है उसमें कि वे स्वयं भगवान वो गलत नहीं है उसमें। तो शिक्षा भगवद गीता यथारूप के अनुसार होना चाहिए, इसलिए इस्कॉन में शिक्षा संस्थान है। तो ये सब सूक्ष्म विचार अच्छी तरह समझना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर कोई सोचते है कि मैं करता हूं वो भी भ्रमित है। तो फिर भी भगवद गीता में और फिर भी और भी विचार है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम क्या करोगे अभी, तो मेरे सब वचन सुन गए तुम्हें क्या करो, तो तुम निर्णय करो क्या करना, मेरे वचन पालन करना अथवा पालन नहीं करना। तो भगवान कृष्ण का वचन पालन करने से एक फल होता और पालन नहीं करने से दूसरा फल होता। तो भगवान कृष्ण बोले यथेच्छसि तथा करो, खुद की इच्छा के अनुसार काम करो, परंतु यदि मेरा वचन पालन करोगे परम फल है और पालन नहीं करोगे तो सत्यनाश है। तो अर्जुन का निर्णय करना पड़ा। तो अर्जुन है कर्ता, पूर्ण कर्ता नहीं है, कर्ता है भगवान कृष्ण। तो फिर भी अर्जुन इस प्रकार या उस प्रकार एक मार्ग से जाना या दूसरा मार्ग से जाना, तो इतना सा निर्णय कर सकते और फल भगवान का हाथ में है। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, जैसे जटायु राम भक्त थे और देखा कि रावण सीता को हरण करते हैं, तो इसलिए जटायु ने प्रयास किया रावण को रुकाना। तो जटायु जानता कि रावण मुझसे और बहुत बलिष्ठ, कोई शक्यता नहीं है कि रावण को रखेगा। तो फिर भी प्रयास किया और वो प्रयास करने से भगवान राम की कृपा मिली। तो हम सफल करेंगे कि नहीं तो सब भगवान का हाथ में है। हमारा कर्तव्य है कुछ ना कुछ करना। तो कैसे काम करना, तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, परंतु फल है भगवान का है। और इस भौतिक स्थिति में सब कुछ जो हम करते हैं तो प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से संपन्न है। प्रकृति का प्रभाव बहुत है। अगर दिष्ट है कि आज हम नहीं कहेंगे तो जितने भी प्रयास हम करेंगे तो हम भोजन नहीं ले सकते। अगादिष्ट इतना प्रभाव है उसी दिन। तो कैसे काम करना, वो एक समझते नहीं जो आर्ट ऑफ लिविंग बोलते। आर्ट ऑफ लिविंग उसका मतलब है तो इस जड़ जगत में सुखी रहो, लेकिन वो आर्ट ऑफ लिविंग इन माया वो है। तो भगवद गीता है आर्ट ऑफ लिविंग, वास्तव ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग जिससे हम सदैव लिव करेंगे। यदि हम आर्ट ऑफ लिविंग या कोई भी ऐसे मायिक संस जाते हैं, हम सीखेंगे हाउ टू लिव इन माया, हम सीखेंगे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स आर्ट ऑफ गोइंग टू हेल, गोइंग टू लिविंग डाइंग। कुछ दिन हम लिव करते हैं, हम बचते हैं, इसके बाद हम मर जाते हैं, उसके बाद पुनर्जन्म होते हैं, उसके बाद पुनर् मृत्यु होते हैं। तो वास्तव आर्ट ऑफ लिविंग है। तो कैसे काम करना इस मानव जीवन में जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, वही संभव है। अखिल चेष्ट कृष्णार्थ अखिल चेष्ट था, हमारे सभी कार्य कृष्ण की प्रीति से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। तो ऐसे काम होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है, यही विषय सूक्ष्म है। तो कैसे जीव जो काम करते हैं कर्ता नहीं है, इससे मुख्य विचार है कि जीव सदैव अधीन होते। मुक्त अवस्था में भगवान की अंतरंग शक्ति से अधीन है, और बद्ध स्थिति में बहिरंग माया शक्ति से अधीन है। तो जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं है, थोड़ी सी स्वतंत्रता है। उस थोड़ी सी स्वतंत्रता से निर्णय कर सकते हैं भगवान की सेवा करना, अर्थात अंतरंग शक्ति से प्रभावित होना, अथवा कृष्ण को भूल करके बहिरंग मायक शक्ति से प्रभावित होना। इतनी सी स्वतंत्रता है। हरे कृष्ण।